vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese merhabalar. Mavilim Mavişelim dedi. Grup Aptal'la güne merhabamızı verdik. Devam ediyoruz C vitamininden ve Radyo Havan'dan. Herkese günaydınlar ve merhabalar. Bir saatlik güzel, keyifli bir liste hazırladım. Bunun yanı sıra yine notlarım var, sizlerle paylaşacak oldum. Yani bir saat birlikteyiz sizlerle. Dediğim gibi Grup Aptal'la başladık. Önce hava durumunu aktaralım, ardından da listemizle devam edeceğiz. Efendim bugün parçalı bulutlu ve yer yer sisli Marmara bölgesi. Ama İstanbul'da hava nasıl derseniz parçalı ve çok bulutlu olacak. Kuzey kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı olabilir diyor meteoroloji. 18 derece diyor aynı zamanda. Uyarılarsa sis uyarısı var. İç Anadolu başta olmak üzere Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, göller yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması özellikle belirtilmiş. Evet, güzel haberler aldık bu hafta sonu, biliyorsunuz gazeteleri ya da haber bültenlerini takip ettiyseniz memlekete dair de hafta içindeki kadar karamsar bir durum yoktu en azından. Umarız bu hafta da güzel geçer. Mehmet Erdem'den dinliyoruz, Dünya Dönüyor. Bu defa seni Dertler yıpratmış hoşen sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş güzel yüzüne, çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Yaralar depreşmeyeli, farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Anladım ki biz eski biz değiliz, o günler geçmiş, biz bugündeyiz. Belki bu gece varmaz sabaha, oldu olacak doldur bir daha. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya, yıllar geçermiş geçsin. Mehmet Erdem'den dinledik sevgili dinleyenler. Bu hafta daha çok tabii haftanın başı olduğu için yine haftanın sanat ajandasını sizlere aktaracağım. Daha çok kültür sanattan den vuracağız. Hasılı kelam. Bu hafta sonu biliyorsunuz TÜYAP Kitap Fuarı başladı. Gidenleriniz oldu mu bilmiyorum. Bu hafta sonu görenleriniz oldu mu bilmiyorum ama hafta içi TÜYAP'ta ne var ne yok bunu birazcık paylaşacağım. Öte yandan bugün bir gösteri var. Cem Yılmaz sevenlere hemen duyuralım. Tim Maslak Show Center'da bu akşam saat 19'da Cem Yılmaz gösterisi olacak. Özellikle gitmek isteyenlere ve bekleyenlere duyurulur. Zülfü Livaneli ile devam ediyoruz. Duvarlar diyor. Radyo. Duvarları kuşatında tutuklayın hepsini. Duvarları kuşatında tutuklayın hepsini. Ne böyle gurbet olsun, ne böyle ayrılıklar. Ne böyle gurbet olsun, ne böyle ayrılıklar. Hepsini ne böyle zulüm olsun, ne de böyle şarkılar. Kaldırın bu ile şarkı var. Devirinde yıkın gitsin hepsini. Duvarları devirinde yıkın gitsin hepsini. Ne böyle sınır olsun, ne böyle düşmanlıklar. Ne böyle sınır olsun, ne böyle düşmanlıklar. Kaldırın hepsini, ne böyle zulüm olsun, ne de böyle şarkılar. Kaldırın bu barları, yıkın gitsin hepsini, ne böyle zulüm olsun, ne de böyle şarkılar. Ne böyle zulüm olsun, ne de böyle şarkılar. Kaldırın duvarları dedi. Zülfü Livaneli genelde barış elçisi olarak anılan sanatçılarımızdan bir tanesi. Ne de güzel söyledi. Efendim 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı İngiliz Edebiyatı'nın son dönem yıldız isimlerinden Jasper Kent'in yanı sıra son dönemde büyük beğeni toplayan Zeitung sitesinin editörlerini takipçileriyle buluşturdu bu hafta sonu. Bu yıl 31.si düzenlendi Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın birbirinden farklı söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Fuarda olamayanlar için elbette etkinliklerden birazcık haberler vereceğiz. Ayrıca bugün TÜYAP Kitap Fuarı'nda gitmeyi düşünenler için ne var ne yok paylaşacağız. Dün İngiliz Edebiyatı'nın son dönem yıldız isimlerinden yazar ve besteci Jasper Kent'i okurlarıyla buluşturdu. 12'den Çar'ın Lanetini, Jasper Kent ve Gerçek Tutulması başlıklı söyleşide yazar tarihsel kurgu türünde yazma nedenini anlattı okurlara. Şöyle dedi hatta, ben araştırmadan çok hoşlanan bir yazarım. Bildiğimiz dünya hakkında yazmak kolay geliyor. O nedenle de tarihsel kurgu üzerinde durmak istedim diyor. Jasper Kent vampir kullanma nedenini ise şöyle açıklıyor. İnsanların vampirleri nasıl algıladığıyla ilgileniyorum aslında. İnsanlar vampirleri çekici buluyor bence demiş. Müziğin yazarlığındaki etkisini ise şöyle anlatmış. Müzik edebiyatımda beslendiğim kaynaklar arasında doğrudan bir etki sahibi değil. Hatta kitap yazarken müzik dinlemem bile, ancak kitaplarımda zamanın geçişini okura iletirken dönemin önemli müzik adamlarıyla bağlantıyı kuruyorum demiş. Evet, fuarda dün bu yılın Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri'ne değer görülen Ümit Denizer'in yazdığı, Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın rol aldığı Adalet Sizsiniz adlı oyununda premieri yapıldı sevgili dinleyenler. Oyuna gelen izleyicilerden bir tanesi şöyle demiş hatta, bugünü yansıtan bir oyun, günümüzde adaletin nasıl siyasallaştığını bu oyun sayesinde sahnede görüyoruz. Bugün yaşanan haksızlıkları izliyoruz demiş. Başka bir yerde mutlaka karşınıza çıkacak. Adalet Sizsiniz oyunu. Fuarın çok ilgi gören etkinliklerinden biri de Atol Behramoğlu, Sevgi Özel ve Günay Güner'in konuşmacı olarak katıldığı Sözde, Dizelerde, Türkülerde Türkçe söyleşisi oldu. Fuarda ayrıca bu yıl ikincisi düzenlenen Ebubekir Hazım Teperyan ödülü de Şarkını Söylediğin Zaman adlı eseriyle bu ödüle değer görülen İnci Aral'a dün düzenlenen törenle takdim edildi sevgili dinleyenler. Evet, TÜYAP Kitap Fuarı'ndan bahsetmeye devam edeceğiz ama yine müzik diyoruz. Yeni türkü seslendiriyor sevgili dinleyenler. Eski bir albüm Vira Vira. Aynı zamanda albüme ismini veren de şarkı. Dağılıyor parça parça karanlıklar. Açılıyor simsiyah bir gece. Uzanıyor dalga dalga sonsuzluğa. Unutulan düşlerimiz nerede? sevgiyle başlayan hayat seni bir gün çağırınca vira vira demir aldı dünya, açılmış hayalleri rüzgarlara. Vira vira dalgalandı dünya, terk edip halatları limanlarda. Birer birer kapanıyor simsiyah bir gece, açılıyor hep yürekler denizlere, belki hemen belki bugünlerde. Sevgiyle başlayan hayat seni bir gün çağırınca vira vira demir aldı dünya, açılmış hayalleri rüzgarlara. Vira vira dalgalandı dünya, terk edip halatları limanlarda. Vira Vira dedi. Yeni türküden dinledik Derya Köroğlu'ndan sevgili dinleyenler. Peki dün olan biten, yani hafta sonu TÜYAP'ta neler olduğu birazcık bahsettik. Frankfurt'ta Kemal Sunal'a vefa ödülü verildi. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Türk Film Festivali'nde bu yılki vefa ödülüne Kemal Sunal değer görüldü. Metropolis sinemasında düzenlenen törende festival komitesi başkanı Hüseyin Sıtkı ödülü Kemal Sunal adına alan çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal'la eşi Gül Sunal'a takdim etti. Ali Sunal ödülü babasının kitaplığına koyacağını belirterek, Almanya'da babamı unutturmadığınız ve hiç aramızdan ayrılmamış gibi halen yaşattığınız için babam ve ailem adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça babam da var olacaktır dedi. Gül Sunal ise 26 yıl önce Kemal Sunal'la Frankfurt'a geldiğini belirterek, burada çok güzel anılarımız var. Kemal'le burada olmak çok güzel. Umarım Kemal bunları hissediyordur diye konuştu. Frankfurt'tan bir haber, TÜYAP Kitap Fuarı'ndan bahsederken mola verip bunu da paylaşmak istedim. Frankfurt'ta Kemal Sunal'a böyle bir vefa gecesi düzenlendi sevgili dinleyiciler. Ve tekrar yeni albümlerdeyiz. Bu defa Sıla'nın son albümü Vavela'dan dinliyoruz hep beraber. Şarkının ismi ise Her Şey Yolunda. Dün kötüydü, bugün hallice, gün döner iyi gelir zaman. Kim oldun, kim olmadın, yaşadıkça doğar içine. Kalbim odada, ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda. Kalbim odada, ben orada yanımda, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda. Ben üzülürüm, sonra düzelirim. Kim bilir kapı çalar gelir, aşk bırakmaz elimi. yaşlanırız belki. Umut değil mi ne ki yaşamak? Her şey yolunda. Bakma, her şey yolunda. Odada ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda. Kalbim odada ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda. Üzülürüm sonra düzelirim. Kim bilir kapı çalar gelir. Aşk bırakmaz elimi. Yaşlanırız belki. Umut değil mi ne ki yaşamak? Her şey yolunda. Bakma, her şey yolunda. Yolunda. Bakma, her şey yolunda. Her şey yolunda dedi. Sıla'dan dinledik. Efendim devam ediyoruz. TÜYAP Kitap Fuarı'nda bugün ne var ne yok. TÜYAP Kitap Fuarı'nda bugün Hollandalı illüstratör Marit Tönkvist'in illüstrasyon atölyesi var. Saat 10.15'te başlayacak. Yani hatta başladı. Yaklaşık 10 dakika oldu başlayalı. Karadeniz Salonu'ndaysa iletişim yayınlarının düzenlediği Tülin Kozikoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı Lili ve Yedi Çocuğu adlı söyleşi şu sıralarda devam ediyor. Ayrıca yine aynı salonda saati 11'de yani az sonra başlayacak olan Necdet Nedim'in konuşmacı olduğu Çocuklar ve Şiirler İki Gözüm Üzümüm isimli söyleşi var. Saat 15.45'te yani öğleden sonra Çiğdem Mater'in anlatımıyla Tarih Canavarı Çocuklar İçin Arkeoloji isimli söyleşi gerçekleşecek. Daha çok çocuklara yönelik etkinlikler söz konusu bugün. Hafta içi olduğu için zaten hafta içi de daha çok okullardan öğretmenler eşliğinde çocuklar geldiği için eğer çocuğunuz varsa haberiniz olsun diyelim. Bugünkü etkinlikler böyle. Evet, Levent Yüksel'le devam edelim. Olamadım diyecek Levent Yüksel. Dediğim gibi son albümlere birazcık başlayalım istedim. Topyekun'dan dinliyoruz bu defa Levent Yüksel'in son albümünden Olamadım'ı. Kıyılara vurdu yakamız başucumda söner günahlarım. Avucunda rüzgarın. Ben seninle olamadım. Sevgilim seni olamadım. Kıyılara vurdum Poyraz başucumda ağlar yarınlara. Koynumda hayallerim. Almadı, kuşlar aldı olamadım. Sevgilim senin olamadım. Almadı, kuşlar aldı. Ben seninle olamadım. Senin sevgilin olamadım. Levent Yüksel seslendirdi, olamadım dedi. Bir de konserlere şöyle bir göz gezdirelim isterseniz. İstanbul'da Jolly Joker İstanbul'da bu akşam Çelik konseri var saat 21.30'da. Yeni Türkü Cuma günü yine aynı mekanda saat 22'de sahne alacak ve Grip'in Cumartesi günü yine Jolly Joker'da saat 22'de sahne alacak. Sevenlerine duyurulur. Cemal Reşit Rey konser salonunda yarın saat 20'de Cat & Thieves konseri var. Öte yandan Cuma günü ise saat 20'de eskilerden ama çok sevdiğimiz bir isim Erol Evgin sahne alacak. Sevgili dinleyenler, saat 20'de Erol Evgin konseriyle buluşabilirsiniz Cemal Reşit Rey konser salonunda. Hayal Kahvesi'nde ise yine bulutsuzluk gözlemi var yarın saat 22.30'da. Öte yandan çarşamba günü Ceylan Ertem, Sezen Aksu tribüt gerçekleşecek. Cuma günü ise Timuçin Esen saat 22.30'da sahne alacak. Aslında oyunculukla tanıdığımız Timuçin Esen'in biliyorsunuz bir tane de rock albümü var. Sevenleri, takip edenleri bilirler. Cuma günü izlemeye gidebilirsiniz Hayal Kahvesi'ni. Evet, bunlar da şimdilik size aktaracak olduğumuz konser haberleri. Nükhet Duru'yla devam edelim. Eskilerden Erol Evgin dedik. Eskilerden Nükhet Duru o halde ama yine son albümünde albümüne ismini veren şarkı tam zamanındayla bizlerle birlikte. Rahat eşini kucaklamalısın anne tadında. Tam zamanında öğretmelisin kendine yumruk atmayı demir tabında. Tam zamanında dedi Nükhet Duru'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Sizlere Köprüçay'dan bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin en önemli biyolojik çeşitlilik havzalarından biri olan Köprüçay son yıllarda baraj ve HES projeleriyle gündemde. Bilmiyorum gidip görme olanağı bulabilmiş miydiniz şimdiye kadar? Yüksek dağlar, zümrüt yayla ve ormanlar, yılkı atları, gizemli Pisadya kentleri, Roma garnizonlarının taş döşeli yollarıyla Selçuklu kervancılarının katır yolları, sular ülkesinin saklı cenneti, Yukarı Köprüçay Havzası'nda keşfedilmeyi bekliyor. Ancak Türkiye'nin en önemli biyolojik çeşitlilik havzalarından biri olan bugünlerde sonbahar renklerinin hakim olduğu bölge son yıllarda baraj ve HES projeleriyle gündemde. Yukarı Köprüçay Koruma Platformu Sözcüsü Mahmut Leventoğlu yıkımın eşiğindeki bölgede sonbaharın yaşandığını belirterek doğa severleri ve gezginleri sarıdan turuncuya sonbahar renklerinin hakim olduğu Köprüçay'ı ziyaret etmeye davet ediyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yukarı Köprüçay Havzası uzun süredir baraj, HES ve taş ocaklarıyla anılıyor. Yörük kültürünün izlerini barındıran otantik köyleri, bozulmamış doğası ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken bölgenin tam kalbinde Darabükü Köyü ve Kasımlar beldelerinde inşa edilecek olan Kasımlar Barajı ve HES projesi geçtiğimiz hafta iki farklı soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemine taşınmıştı. Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biri olan Kasımlar Kanyonu'nu da etkilemesi beklenen projenin havzanın keşfedilmemiş doğasına da büyük darbe vuracağı belirtiliyor sevgili dinleyenler. Oldukça üzücü bir durum bir yanıyla. Her yanıyla hatta. Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu Sözcüsü Leventoğlu şöyle demiş. Türkiye'nin en önemli yürüyüş parkurlarını barındıran bölgede son yıllarda hızla insansızlaştırılarak yıkım projelerine açıldığı görüşünü söylüyor. Havzanın Isparta, Konya ve Antalya sınırlarının kesiştiği noktada binlerce yıllık göç yollarının üzerinde yer almasının zengin bir kültürel doku yarattığına değinen Leventoğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla ekoköy, ekoturizm başlıkları altında birçok proje geliştiren yetkililer, kırsal yaşamı temelden sarsacak projelerin altına imza atıyorlar. Bu çelişkilere artık bir son verilmesini, yıkımların durdurulmasını istiyoruz. Türkiye'nin en önemli su havzalarından biri olan, biri daha kısa vadeli çıkarlar uğruna heba ediliyor demiş. Yukarı Köprüçay Havzası'nın son yıllarda yapılan çalışmalarla önemli bir yürüyüş rotası ve doğa turizmi bölgesi olmaya aday hale geldiğinin de altını çizmiş Leventoğlu. Evet Leventoğlu yaşam savunucuları ve doğa tutkunlarına sesleniyor. Bugünlerde sonbahar renklerinin hakim olduğu bölgenin mutlaka görülmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü yıkım projeleriyle önemli değişikliklere uğrayacak olan Yukarı Köprüçay'da nelerin yitirileceğini başka türlü anlama olanağı yok. Ölmeden önce Köprüçay ve çevresini mutlaka ama mutlaka görün diyor Mahmut Leventoğlu sevgili dinleyenler. Evet, başlıkla da çok uymuş Köprüçay'ın sonbaharı son olmadan görmek isteyenlere. HES'ler denilince tabii daha çok aslına bakarsanız Karadeniz akla geliyor. Bir film müziği, daha doğrusu dizi müziği, Fırtına Habu Ander Sevdaluk diyecek. Dilerseniz bunu dinleyelim, sonra da tekrar buluşalım. Habu akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzel oğlum, sonumuz ne olacak? Akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzelim, sonumuz ne olacak? Ah duman kara duman sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdamı koy alacak canımızı. Ah duman kara duman sardı dört yanımızı. Sevdamlıkta alacak canınızı. Gözüm doldu yaş ile. Nerelere gideyim ha bu garip baş ile. Dere akar taş ile. Gözüm doldu yaş ile. Gurbete mi gideyim bu sevdani baş ile. Hay gidi kara delin sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdaluk o yanacak canınızı. Oy gibi kara delin sardı dört yanınızı. Abu Ander sevdaluk o yanacak canınızı. Abu Ander sevdaluk o yanacak canınızı. Habu Ander Sevdaluk dedi sevgili dinleyenler eser. Şimdi devam edeceğiz. Biraz da tabii aynanın arka yüzüne bakıyoruz. Sırrı dökülen konular. Bunlardan bir tanesi de küçük yaşta evlenen kızlar. Ne kadar çok filme ya da romana konu da olsa sanıyorum vazgeçilmiyor bundan. Memleketin en büyük yaralarından bir tanesi. 18 yaşından küçük kızını evlendirmek için dava açan aile sayısı zira bir yılda %94 artmış sevgili dinleyenler. Az buz bir rakam değil. TÜKAD Genel Başkanı Moroğlu yapıyor açıklamayı. 18 yaşından küçük kızını evlendirmek için dava açan aile sayısının bir yılda %94 arttığını ve TÜİK verilerine göre Türkiye'deki çocuk gelin sayısının 181 bini aştığını bildiriyor. Evet, çocuk gelinler ve çocuk anneler göz ardı edilemeyecek boyuta ulaştı. Türkiye'de iç ve dış kaynaklı birçok sorun yaşandığını kaydediyor Moroğlu. Çocuklarımızı ve geleceğimizi olumsuz etkileyecek çocuk gelinler ve çocuk anneler sorunu göz ardı edilmeyecek kadar büyük bir boyuta ulaştı. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki çocuk gelin sayısı 181 bini aştı. Altını tekrar çiziyoruz, 181 bin sevgili dinleyenler. Erken yaşta evlilikler, kız çocuklarının kendilerini koruyamayacak yaşta evlendirilmeleri, en temel insan hakkı olan eğitim haklarının önündeki en büyük engel, nüfusun yarısı olan kız çocukları ve kadınların eğitim fırsatından yoksun kalması, ülkenin gelişmesini, kalkınmasını ve demokratikleşmesini de yine engelliyor. Türk Medeni Kanunu'na göre evlilik yaşı 17 yaşını bitirme koşuluna bağlı. Türk Ceza Kanunu'na göre de resmi nikah yapılmadan evlendirilmek bir suç. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre de 18 yaşına kadar her insan çocuktur, korumak ve desteklemek gerekir. Fakat tabii tüm bunları binlerce defa dile getirmemize rağmen tüm bunları işte Lal Gece gibi filmlerde yansıtmamıza rağmen birçok kitapta yer verilmesine rağmen son bir yılda %94 bir artış söz konusu. Bu da galiba üzücü yönlerden bir tanesi, Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi. Evet, bu verinin ardından Gripin seslendiriyor, yalnızlığın çaresini bulmuşlar diyerek yine son single'ından dinletiyoruz Gripin'in. Sonra tekrar buluşacağız. Susma, sözlerin senin kadar güzel. Senin olsun hazırım yaralanmaya. Ne fark eder, bir sen eksik bir ben fazla. Alışmışız mutsuzluğa, mutsuzluğa inanmaya. Günahı boynuma, yalan eksik bir yalan fazla. Nasıl olsa döner dünya, ister inan. Yalan fazla, nasıl olsa döner dünya. İster inan, ister inanma, yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Korkma, artık yokum, öldüm bizim için. En başından kendim için hazırım yaşamaya. Ne fark eder, bir sen eksik bir ben fazla. Bir fark var mı sensizlikle yalnızlığın arasında? Günahı boynuma, yalan eksik bir yalan fazla. Nasıl olsa döner dünya, ister inan, ister inanma. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Yalan eksik bir yalan fazla. Nasıl olsa döner dünya, ister inan, ister inanma. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Nasıl olsa döner dünya, ister inan, ister inanma. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Yalan eksik bir yalan fazla. Nasıl olsa döner dünya, ister inan, ister inanma. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar dedi. Gripin'den dinledik sevgili dinleyenler. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşırken yine bugün ne var ne yok hemen onu aktaralım. Radyo Havan'da saati 11.30'da Gülcemin Kılıç'la soru cevapta yine günün sorusunu ve yanıtını dinleyeceksiniz. Efendim saat 12 itibariyle biliyorsunuz gün ortası öğle bülteni ile buluşuyorsunuz. Bültenimize eczacı gündemiyle devam edeceğiz. Burcu Günüşen'de olacak söz. Ardından saati 13'te yine İstanbul'da isteklerinize yer vereceğiz. 14'e kadar müzik kutusuyla Suat Gülbinat sizlerle birlikte olacak. Hayatın pusulasında yine psikolog Esra Tanrı verdi sizlerle birlikte olacak 14-15 arasında. 16'daysa oda sıcaklığınızı bize ayarlayın diyecek Erkan Beyaz sizlerle birlikte olacak. Yine aryalar ve klasik müzikle birlikte. 17'de ise Dünyanın Sesi ile etnomüzikolog Engül Atamert yine sizlere dünyanın dört bir yanından şarkılar ve türkülerle seslenecek sevgili dinleyenler. Şimdi ise listemizde eskilerden bir şarkı Göksel yorumuyla sizlerle. Senden Başka. Göksel'in bu neşeli şarkısıyla programı da yavaş yavaş sonlandırdık. Son bir notsa 2080 yılında kahve yok olabilir uyarısı var bilim adamlarınca. Yapılan iklim değişikliği araştırmasında çıkan bir sonuç iklim değişikliği nedeniyle kahve çekirdeklerinin 2080 yılında tamamen yok olabileceği ortaya koymuş sevgili dinleyenler. Artık gününüzü kahveyle mi sürdürürsünüz bir fincan yoksa çayla mı hangi içecekle bilmiyorum ama kahve içenler değerini ve kıymetini bilsinler. Çünkü yapılan araştırmalar ve sonuçları Plus One Bilim dergisinde yayınlanan araştırma iklim değişikliğinin kahve çekirdeği üretimini olumsuz etkileyeceğini ve Arabica kahve çekirdeğinin 2080 yılında tamamen yok olabileceğini gösteriyor. Londra'nın batısındaki Royal Botanik Bahçesi'ndeki bilim insanları ise sera gazı etkisi yüzünden kahve çekirdeklerinin %33 ile %99 arasında azalabileceğini ortaya koymuş. Yani her yerden uyarı var kahveye dair. Zengin genetik çeşitliliğine sahip Arap kahve çekirdeklerinin yok olmasının kahve endüstrisi için de çok büyük zarara yol açacağı tahmin ediliyormuş. Öyle haberiniz olsun. Geldik programında sonuna veda vakti. Yarın aynı saatte tekrar buluşacağız elbette sizlerle. Sizler radyonuzda yani bilgisayar başında çalışırken yine tıklayıp açacaksınız. Ben de burada mikrofon başında olacağıma göre yarın da yine keyifli bir günde tekrar merhaba demek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Hava. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.